ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Więcej informacji na stronie nprc.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 13 grudnia, punktualnie 18. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Nie żyją 3 z 4 osób, pod którymi załamał się lód w Małopolsce. O choćby symboliczną sprawiedliwość dla osób zaangażowanych w stan wojenny apelują prezydent, premier oraz marszałek Sejmu. Do 78 wzrosła liczba zabitych przez tornada, które spustoszyły środkową część Stanów Zjednoczonych. 3 osoby zginęły w Wolbromiu w Małopolsce po tym, jak na jednym ze zbiorników wodnych załamał się pod nimi lód. To młodzi mężczyźni w wieku od 18 do 28 lat. Krucha tafla załamała się pod 4 osobami. 18-latkowi o własnych siłach udało się wyjść na brzeg. Pozostałych mężczyzn na brzeg wydobyli wezwani na miejsce strażacy, jednak na ratunek było już za późno. Rzecznik Małopolskiej Straży Sebastian Woźniak apeluje, by absolutnie nie wchodzić na zamarznięte zbiorniki wodne. Strażacy rokrocznie apelują i przypominają, że wchodzenie na lód jest śmiertelnie niebezpieczne. Nigdy nie wiemy, jak gruba jest ta pokrywa lodowa, dlatego też apelujemy, aby nie ryzykować własnym życiem, nie wchodzić na zamarznięte akweny. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyźni weszli na lód, aby ratować psa. W 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego przedstawiciele najwyższych władz mówią o nierozliczonych komunistycznych zbrodniach. Prezydent, premier oraz marszałek Sejmo apelowali o choćby symboliczną sprawiedliwość dla osób zaangażowanych w stan wojenny i zbrodnie tamtego okresu. Niech bohaterowie będą bohaterami, a zdrajcy zdrajcami, mówił prezydent Andrzej Duda, wzywając do odejścia sędziów stanu wojennego. Niech ten, kto zawinił, przestanie się nadymać na swojej dzisiaj uprzywilejowanej pozycji i pobiera ogromne dla przeciętnego Polaka pieniądze, a zhańbił się jako sędzia w stanie wojennym, skazując ludzi, którzy o wolną Polskę walczyli. A marszałek Sejmu Elżbieta Witek, w stanie wojennym aresztowana na 3 miesiące, mówiła, że ma żal za nierozliczenie komunistycznych zbrodniarzy. Zbrodnie stanu wojennego do dnia dzisiejszego nie zostały rozliczone. Ani te z Wujka, ani te z Lubina, ani zamordowani księża. O tym, czym naprawdę był stan wojenny, mówią dziś bohaterowie tamtych dni. Dzisiaj, nie wiem, odwaga to jest po prostu za darmo. Wtedy można było stracić zdrowie lub życie. To słowa Jacka Knapa, dwukrotnie internowanego, a dziś odznaczonego medalem stulecia odzyskanej niepodległości. Karol Darmoros, Polskie Radio. Jutro pojawi się nowe rozporządzenie epidemiczne dotyczące sposobu weryfikacji certyfikatów covidowych przez przedsiębiorców. Zapowiedział to rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Od 15 grudnia limity osób, m.in. w restauracjach i hotelach, będą zmniejszone do 30%. Każdego dnia od piątku obserwowany jest spadek liczby zakażeń. Jak mówi Wojciech Andrusiewicz, spadki dzienne wahają się w granicach 10%. W porównaniu z poprzednim tygodniem spadek jest 5%. Widać to również w szpitalach. Mieliśmy ruchy w górę i w dół. Dzisiaj jest ten wzrost o ponad 400 zajętych łóżek, ale również widzimy, że część województw też zdaje się przechodzić już przez ten szczyt hospitalizacji, ponieważ mamy w tej chwili 6 województw w kraju, oprócz podlaskiego, oprócz lubelskiego, to jest województwo podkarpackie, mazowieckie, małopolskie, zachodniopomorskie, które w ostatnim tygodniu miały ujemny bilans łóżkowy, to znaczy te łóżka covidowe się zwolniły. W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano prawie 11 400 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 29 osób. W krakowskim sądzie rozpoczął się proces Magdaleny K. i członków gangu pseudokibiców Krakowi. Na ławie oskarżonych zasiada 12 osób. Proces jest utajniony, mówi rzeczniczka Sądu Okręgowego w Krakowie Beata Górszczyk. Proces, który ma charakter wieloosobowy i wieloprzedmiotowy, tak jak w tym wypadku, jest zawsze skomplikowany. On jest skomplikowany w wielu płaszczyznach organizacyjnej, merytorycznej i formalnej. I tak jest w tym wypadku. Magdalena K. oraz członkowie gangu oskarżeni są o przemyt i handel narkotykami, składanie fałszywych zeznań oraz pranie pieniędzy. Do 78 wzrosła liczba zabitych przez niszczycielskie tornada, jakie przeszły przez 6 amerykańskich stanów. Największe straty żywioł spowodował w stanie Kentucky, gdzie zginęły co najmniej 64 osoby. Na miejscu trwa akcja usuwania zniszczeń i poszukiwania zaginionych. Gubernator Andy Beshear poinformował, że wśród 64 potwierdzonych ofiar śmiertelnych tornad w stanie Kentucky są osoby w wieku od 5 do 86 lat. Beshear uprzedził, że liczba zabitych niemal na pewno wzrośnie. Na pewno będzie powyżej 70, a może nawet powyżej 80. Jednak przy tak dużych zniszczeniach może minąć nawet tydzień, zanim poznamy ostateczną liczbę ofiar śmiertelnych. Gubernator Kentucky podziękował prezydentowi Bidenowi za natychmiastowe skierowanie pomocy federalnej. To najszybsza odpowiedź rządu federalnego w sytuacjach nadzwyczajnych w historii Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy za to prawdziwie wdzięczni. W pozostałych stanach dotkniętych przez tornada potwierdzono dotychczas śmierć 14 osób. W Illinois w wyniku zawalenia się magazynu firmy Amazon 6 osób zostało zabitych. W Tennessee zginęły 4 osoby, a w Arkansas i Missouri po 2. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą w zachodniej połowie kraju oraz w centrum deszcz lub mrzawka. Uwaga, marznąca, powodująca gołoleć. W pozostałych regionach może padać śnieg. Nocą na termometrach od minus 13 stopni na Pogórzu, minus 5 na Podkarpaciu, w centrum minus 1, a najwyższa temperatura tej nocy na Pomorzu Zachodnim do plus 4. Rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, a jutro pochmurno na zachodzie, w centrum deszcz, mrzawka, we wschodniej połowie kraju deszcz i śnieg z deszczem, i tu także lokalnie marznący deszcz powodujący gołoleć. Na północnym wschodzie popada śnieg, jedynie jutro w ciągu dnia na Podkarpaciu bez opadów. Za to tam najzimniej, bo w Bieszczadach minus 5 stopni, na Mazowszu koło zera, plus 4 w Wielkopolsce, najwyższa temperatura nad samym morzem do plus 6. Trójka. Program trzeci. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, 6 minut po 18. Już za chwilę trójkowy komentarz dnia. Zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość. Nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, bo i tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość. Zrobimy trochę na złość. Zapomniałeś hasła do paru serc i kąt. Tę znajomość spróbuj to połączyć w trop. Pogadam ci, zostaw, dobrze, no przyjdź. Nie, nie zamykaj drzwi. Nie, nie pal mostu, bo ląd odetnę z pogardą i rzucę w kąt. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci do. Musisz tylko trochę polubić ludzkość. I ty też skąta wyjść, dziewczyno, bo nie grozi ci dzisiaj samotność. Dlatego znajdź ten story, rzadko gadaj. Zawiruj jak my ostro. Tańcz szaleńczo, podpowiadam. Tańcz, bracie, tańcz ostro. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Co do sekundy. 10 minut po godzinie 18. Trójkowy komentarz dnia. W studiu Bartłomiej Graczak. Dobry wieczór. Dobry wieczór, a dziś moim i Państwa gościem jest Bronisław Wilczyn, pisarz, dziennikarz, publicysta, ale także działacz opozycji demokratycznej w latach PRL-u. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór. Dziś wspominamy te wydarzenia sprzed 40 lat. Proszę nam powiedzieć, gdzie pana zastała ta informacja o wprowadzeniu stanu wojennego? No mnie ona zastała za granicą, bo ja wtedy po raz pierwszy byłem za granicą i wracałem autostopem, bo nie mieliśmy pieniędzy z żoną, do kraju i zastała mnie w Holandii, pod Haarlemem, Bloemendaal. No i potem przemieściłem się, miałem wizę do Niemiec, przyjechałem do Niemiec, wracałem do Polski, ale już nie wróciłem, dlatego że ja jednak wyszedłem z więzienia 1 września w 1980 roku na mocy porozumienia między strajkującymi a rządem. I teoretycznie powinien był siedzieć w tym więzieniu do procesu, więc powrót dla mnie zgodnie z prawem ówczesnym był PRL-owskim, to byłby powrót do więzienia, nie mówiąc tego, że dodatkowo jak się dowiedziałem później, zarówno ja, jak i moja żona mieliśmy być internowani. I pan początek tych lat 80., właściwie nawet nie początek, można powiedzieć większość lat 80. Spędził w Paryżu, we Francji. Jak z tamtej perspektywy te lata wyglądały w Polsce stanu wojennego? Wyglądały bardzo ponuro, bo trzeba by to odnieść do tego, czym była Solidarność. Solidarność była takim niezwykłym zrywem, wspaniałym zrywem, republikańskim zrywem narodu całego. To było coś niewiarygodnego. Nie wydawało się, że Polaków stać na coś takiego. To zresztą jest w ogóle taki fenomen na skalę światową. Wszyscy badacze światowi, którzy próbują się tym zająć, interesować, są pod ogromnym wrażeniem. Wszyscy. Ktokolwiek by to nie był, jeżeli zaczynają to robić. I no, to był taki na wielką skalę taka odbudowa ducha republikańskiego, która pokazuje, jak głęboko w nas Polakach tkwi ten duch republikański. Wydawało się wytrzebiony przez komunę, wojnę, no, przez wieki bez wolności, a jednak przetrwał. I stan wojenny był uderzeniem w tą polską nadzieję. To było niesłychanie ponure, smutne i takie pod każdym względem. I odcisnęło się na Polakach, myślę, i naznaczyło źle naszą historię. Stan wojenny spowodował odcięcie komunikacyjne Polaków. Nie tylko między rodakami nie było komunikacji, ale też między Polakami w kraju i za granicą. Jak właśnie w Paryżu, we Francji mówiono, jak komunikowano, jak informowano o stanie wojennym? No, przede wszystkim mieli kontakty z mediami światowymi, zagranicznymi francuskimi, a więc światowymi. Francja bardzo się zajmowała wtedy tym, co w Polsce. Zresztą cały Zachód, bo to dla nich było takie, Solidarność była też objawieniem to, co działo się w Polsce. Próbowaliśmy za wszelką cenę mieć te kontakty. Wtedy dużo było konwojów takich z pomocą żywnościową, w ogóle taką bytową do Polski, a myśmy usiłowali dzięki temu nawiązać kontakty poprzez linie dyplomatyczne i jakoś to szło. Ja robiłem wtedy razem z Mikiem Kojeckim takie pismo Solidarność i Kontakt. No myśmy, ono się nieprzypadkowo tak nazywało. Myśmy próbowali utrzymać kontakt z krajem, ale również kraju ze światem. Analizowaliśmy prasę podziemną, no wszystko co dawało się zebrać. No ale to oczywiście było bardzo utrudnione i bardzo takie. No, nie do końca ta nasza wiedza była zawsze ograniczona i fragmentaryczna. Jaki wpływ miał stan wojenny na to właśnie dążenie Polaków do wolności? Wiemy, że no mniej więcej 8 lat później, można powiedzieć, komuna upadła, ale w pewnym sensie stan wyjątkowy utorował drogę do takiej bardzo łagodnej transformacji jednak. No sądzę, że w dużej mierze spowodował to, że po upadku komuny ta demokracja w Polsce była demokracją ułomną. Znaczy ona miała procedury demokracji, ale de facto to była oligarchia. W ogóle gdyby przetrącono, no tak brutalnie mówiąc, kark polskiemu narodowi, to znaczy w dużej mierze, to zresztą można konkretami operować. Władze Solidarności wyłonione w 1981 roku zostały w dużej mierze odsunięte przez Lecha Wałęsę, który stworzył komitet wokół siebie. I później przy okrągłym stole to on decydował, kto z tej strony opozycyjnej przystąpi. No de facto wspólnie z komunistami. Czyli to byli generalnie ludzie raczej tacy bardzo umiarkowani. Nie wszyscy, ale w dużej mierze. Także oni narzucili pewien tryb wychodzenia Polski z komunizmu, to znaczy To działo się z zablokowaniem w dużej mierze tej polskiej energii na przykład. Przede wszystkim to było charakterystyczne wtedy, bo ja zaraz wróciłem do Polski, tylko mogłem w początku 90 roku, na przełomie 89-90 i obserwowałem to. Okazywało się, że w mediach, że największym zagrożeniem jest Solidarność właśnie. To znaczy opisywano ją jako takiego potencjalnego następcę PZPR-u, czyli komunistycznego. Ten medialny kartel został przełamany. Zresztą ostatnio mieliśmy tego wymowny przykład, panie redaktorze, na antenie Telewizji Polskiej. Zobaczyliśmy nagrania, które ukrywano. 21 lat temu doszło do spotkania właśnie w rocznicę wprowadzenia stanu wyjątkowego. Spotkania, które, no jak ja oglądałem ten reportaż, no to przecierałem oczy ze zdumienia. Pewnie osoby starsze, bardziej doświadczone domyślały się, że ta relacja Adama Michnika z generałem Wojciechem Jaruzelskim, właśnie o tym teraz mówię, być może tak wyglądała. No ja, mnie uczono, że Adam Michnik był no, jednym z tych właśnie bohaterów tamtych dni, a później dowiaduje się, że ta zażyłość z generałem Wojciechem Jaruzelskim była na takiej stopie, że naczelny Gazety Wyborczej, również przecież głosu Solidarności, mówi do generała, że go kocha. I jak pan z kolei zareagował, widząc te nagrania? No i ja wiedziałem, że tak to jest. To oczywiście, jak się widzi to obłapianie się Michał Jaruzelskim, no to ogarnia czeka niesmak. Ale ja o tym już dość dobrze wiedziałem wcześniej. Wiedziałem o przyjaźni już III RP Michnika, taki nieomal nierozłączny z Jerzym Urbanem. W związku z tym to już mówiło wszystko. Ale no, trzeba zdać sobie sprawę, że tak, Adam Michnik był bohaterem czasów opozycji i Solidarności, ale potem wybrał specyficzną drogę, to znaczy stanął na drodze takiego upodmiotowienia się i demokratyzacji Polski w imię władzy, którą sprawował również, który uczestniczył jako szef największego medium, które nadawało ton, bo trzeba zdać sobie sprawę, czym była Gazeta Wyborcza, że ona tworzyła świadomość społeczną w dużym, że to już nie było pismo Solidarności, to bardzo prędko rozeszło się ono z Solidarnością i było głosem pewnego wąskiego, ale niezwykle wpływowego środowiska. A Adam Michnik, cóż, no, sprzymierzył się z dawnymi przeciwnikami w imię tego, żeby utrzymać władzę, którą wydawało mu się, że będzie sprawował z pozycji senioralnej. Okazało się, że raczej był wasalem. Już na koniec ostatnia kwestia, bo dziś wspominamy te osoby, które walczyły o naszą wolność. Wspominamy również tych, którzy tę wolność próbowali tłamsić. No i właśnie jednym z takich osób był generał Wojciech Jaruzelski. Czy nam w ogóle udało się rozliczyć z tym okresem stanu wojennego, pociągnąć osoby winne do odpowiedzialności, czy też wręcz przeciwnie? Nie tylko nie udało nam się tego rozliczyć. Myśmy to w III RP gruntownie zakłamali PRL. Tylko w czasie PRL-u on był bardziej jasno postrzegany. To potem go zakłamano. W III RP go zakłamano konsekwentnie. To na szczęście się w tej chwili kończy. Kiedy widzimy w tej chwili zmianę nastrojów społecznych, to czujemy, że jednak historia ma taki rektyfikujący, oczyszczający charakter. Więc będziemy, mam nadzieję, wiedzieli naprawdę jako naród, brzmi właściwe stanowisko, ale to naprawdę wymagało dużo czasu, a tamci ludzie żadnych konsekwencji oczywiście nie ponieśli. Tak jest, mimo upływu 40 lat cały czas dowiadujemy się o tamtym okresie więcej i to dobrze. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem trójkowego komentarza dnia był redaktor Bronisław Wilcztajn. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Z naszym gościem rozmawiał Bartłomiej Graczak. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 20 minut po 18. Old memories, they don't go away. They show up before you leave and disappear when you wish they'd stay. No heart is immune, no secret is kept. Stronger with age. Old memories, they don't go away. Old love songs, they don't ever end. Just when you think that you moved on, they remind you you ain't over it. Sneak in the dark, jakiś w programie trzecim Polskiego Radia w audycji popołudniowej i dziś w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego także Państwa wspomnienia dotyczące tego dnia. Dwie dwójki i siedem trójek. W pewnym momencie w radiu nastąpiła cisza, w telewizji tradycyjnie śnieg i wystąpienie Wojciecha Jaruzelskiego. Kuzyn przyleciał bardzo szybko ze stajni i mówi do nas, pakujcie się szybko, mówi, wracajcie do Wrocławia, bo jest pełno wojska. I faktycznie nasz dom, znaczy się ciotki, znajdował się blisko lasu. Wojsko latało w tej i nazad. Ciotka poleciała szybko do stajni, jeszcze zdążyła nam zabić kaczkę, byle jak ją oskubała, myśmy ją zapakowali. Jeden autobus, ostatni mieliśmy do Obornik Śląskich, na stamtąd to już pociągiem wróciliśmy do Wrocławia. A wtedy była solidarność wśród mieszkańców. Oni już nawet stali prywatnymi swoimi samochodami i pytali się, dokąd chcecie jechać. What a drag it is, the shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. A lot of cigarette, 'cause I can't get no sleep.

Program Trzeci Polskiego Radia. 29 minut po godzinie 18:00 czas na informacje drogowe. Radio Nawigator. Te najważniejsze ma dla nas Patryk Bedliński. Cały czas utrzymuje się korek na A1 między Kamieńskiem a Częstochową. Utrudnienia również w Warszawie na S8, tam zapaliła się ciężarówka. Szczególnie trzeba zdjąć nogę z gazu między węzłami Lazurowa i Prymasa Tysiąclecia. Na jezdni w kierunku Białegostoku korek zaczyna się już przy węźle Warszawa-Zachód, natomiast płynnie jedzie się w stronę Poznania. Na ekspresowej trasie numer 11 utrudnienia pod Poznaniem między węzłami Ławica i Dąbrówka. Na 19 kilometrze samochód dostawczy uległ awarii i blokuje lewy pas w kierunku Wrocławia. Na trasie 51 problemy między Lidzbarkiem Warmińskim a Bartoszycami. To 26 kilometr, gdzie zderzyły się trzy samochody osobowe. W wypadku jedna osoba została poszkodowana, a służby wprowadziły ruch naprzemienny. Wolniejszy ruch o tej porze panuje również między Zakopanem a Poroninem, między Białą Podlaską a Terespolem, a także w Piasecznie między Warszawą a Górą Kalwarią. Zdjąć nogę z gazu trzeba także na dojazdach do Ronda Zesłańców Syberyjskich w stolicy, szczególnie od strony Raszyna. Bardzo dziękujemy, uważajmy na drogach. 18:30, sprawdzamy. Radio Nawigator Trójki. I także te najważniejsze informacje pogodowe. A to również ostrzeżenia przed silnymi mgłami ograniczającymi widzialność do 100 metrów. To raz, a dwa przed deszczem lokalnie marznącym, powodującym gołoleć, więc na drogach może być ślisko. To dwa. No i przymrozki, bo nocą na termometrach od minus 13 stopni na Pogórzu, minus 1 w centrum do plus 4 na Pomorzu Zachodnim. Jutro pochmurno, na zachodzie i w centrum deszcz lub mrzawka, we wschodniej połowie kraju deszcz i śnieg z deszczem i tu także marznący deszcz powodujący gołoleć. Uważajmy na drogach. Jutro od minus 5 stopni w Bieszczadach, 0 na Mazowszu do plus 6 nad morzem. Trójka. Program trzeci. I już za 29 minut 19. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Podsumowanie dnia. Marcin Jagiełowicz. Urobek dnia niewielki, tak można podsumować dzisiejszą sesję na warszawskim parkiecie. Główny indeks WIG20 zakończył dzień 0,03% nad kreską. Mocno taniały m.in. papiery Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Nowa możliwość odkładania pieniędzy na emeryturę w tak zwanym trzecim filarze. Już niedługo projekt ustawy w tej sprawie ma trafić do parlamentu. Chodzi o produkt podyktowany nowymi unijnymi przepisami. Już za chwilę więcej o tym w rozmowie z naszym gościem. Zaglądamy jeszcze na rynki walutowe. Frank szwajcarski kosztuje 4,45, euro 4,64, dolar amerykański 4,10 zł, a brytyjski funt 5,43. Podsumowanie dnia. Doktor Marcin Wojewódka, członek zarządu Instytutu Emerytalnego, jest naszym gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. OIPE. Ten skrót na razie jeszcze niewiele nam mówi. Pytanie, czy za jakiś czas nie stanie się tak intuicyjny jak OFE czy na przykład ZUS. Na razie trwają prace nad ustawą, która ma wprowadzić do polskiego systemu właśnie nowy produkt emerytalny, ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny. Tak, dokładnie. OIPE to nowość, która powinna się pojawić w naszym kraju w pierwszym kwartale przyszłego roku. W tej chwili jesteśmy na etapie zakończonych konsultacji społecznych. Pewnie w najbliższych tygodniach ten projekt powinien pojawić się w parlamencie. To przede wszystkim narzędzie do przenoszenia oszczędności aktywów pomiędzy różnymi krajami europejskimi, szczególnie dla pracowników wędrujących. To jest dosyć podobny produkt jak nasze dzisiejsze IKE, indywidualne konta emerytalne, bo opiera się przede wszystkim na tym, że odkładamy jakąś kwotę, to jest maksymalnie kilkanaście tysięcy złotych w skali roku, i te zyski tam generowane będą zwolnione z podatku dochodowego od zysków kapitałowych, zwanego potocznie podatkiem Belki. To jest inwestycja dla osób w wieku między 15 a 55 lat. To będą dosyć zróżnicowane produkty, bo to będą i lokaty bankowe, i kwestie ubezpieczeniowe, i fundusze inwestycyjne. Właśnie, bo rozumiem, że możemy w takim razie po prostu korzystać z różnych instrumentów w różnych krajach Europy, po prostu wybrać sobie coś, co nam odpowiada, niekoniecznie tylko tutaj w polskim systemie, prawda? Tak, najbardziej

Państwa wspomnienia z 13 grudnia 1981 roku. Ja miałem wtedy 17 lat. I opowiadam taką ciekawą historię. Akurat w nocy, 12 na 13 grudnia, wracaliśmy sobie z kolegami, chodziliśmy po mieście, w takim małym miasteczku mieszkamy, Krzeszowice, pod Krakowem. Chodziliśmy po ulicy z gitarą, śpiewaliśmy Janka Wiśniewskiego, pod komendą kotwicę namalowaliśmy nawet, kredą na murze i takie rzeczy. I to było w nocy z 12 na 13 grudnia. Proszę sobie wyobrazić, że na drugi dzień tego teleranka nie było, a po miesiącu zostaliśmy aresztowani, 17-latkowie, za ulotki. I to była taka pierwsza sprawa małolatów i nie wiedzieli, co z nami zrobić. Dwie dwójki i siedem trójek, bardzo dziękuję za telefony. 18 minut pozostało do godziny 19. A zatem już teraz... Reportaż w Trójce. Dziś mija 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Pamięć konkretnych ludzi o tych chwilach pokazuje, w jakim czasie żyli, pokazuje ich zaangażowanie w działalność opozycyjną i o co wtedy walczyli. Nie chcieli być bierni. Zapraszam do wysłuchania reportażu pod tytułem Obywatele i obywatelki Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Nie było nas wtedy na świecie. Po szkole jesteśmy 10 lat, tak też niekoniecznie uważaliśmy na lekcjach. W tym czasie, gdzie pan był i co pan robił? Uczyłem się. Technikum elektronicznym. Sami w tych wydarzeniach też uczestniczyliśmy, chodząc na różne manifestacje jeszcze jako KPN, bójki z ZOMO. Tak jak wszyscy tutaj w Warszawie, młodzi w tamtym czasie. No, myślę, że marzyliśmy o tym wolnym kraju. Potem przyszedł stan wojenny, stan strachu, obawy, zimna, mrozów 30-stopniowych, śniegu po same zęby, bo to tak nasypało okropnie. 13 grudnia w nocy niech otrafi szlak, mało mali do południa kładąc nas na znak, tak powstało nasze białe tamto. 13 grudnia 1981. Obywatelki i obywatele. Pamiętam, że ktoś mnie obudził z informacją, włączył telewizor, że generał Jaruzelski ogłosił stan wojenny. Wróciłam z posiedzenia regionu Mazowsza. Anna Urbanowicz. W latach 80. działała w Solidarności w województwie skierniewickim. Już prawie kładłam się spać. To było jeszcze przed 12:00. I nagle... walenie do drzwi. Syn jeszcze się uczył, ja w drugim pokoju szykowałam się do spania. Proszę otwierać, bo wyważymy drzwi. I drzazgi zaczęły lecieć z drzwi. Do mnie jednej kobiety weszło ich czterech. Decyzja numer 7/81 o internowaniu. Uznając, że pozostawanie na wolności obywatela Urbanowicz Anna Maria, imiona rodziców Józef Maria, data i miejsce urodzenia tam w Częstochowie, nauczycielka studium wychowania przedszkolnego. W czasie obowiązywania stanu wojennego postanawia się internować. W Olszynce Grochowskiej w nocy z 12 na 13 grudnia roku pamiętnego 81. Elżbieta Chlebowska uczestniczyła w redagowaniu druku i dystrybucji wydawnictw niezależnych. Wylądowałyśmy, chyba nas było wtedy 8, w lodowatej celi. Nas pozwozili z różnych miejsc, cała Wilcza była zapchana ludźmi, staliśmy gdzieś na schodach. Krystyna Lityńska. Świętej pamięci Markuszewski, zobaczyłam, że stoi, podeszłam do niego i powiedziałam, stanę przy tobie, dobrze? A on powiedział, proszę bardzo, miejsc pod ścianą dla wszystkich wystarczy. Potem jechałyśmy razem w Suce, już było nad ranem, taka zaśnieżona Warszawa, skoty jadące na Warszawę, ZOMO, takie normalne obrazki, dosyć straszne. Obywatelki i obywatele, ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Powtarzany przez telewizję co kilkanaście minut obraz generała Wojciecha Jaruzelskiego w ciemnych okularach. Wojciech Koźmor. Odcięcie linii telefonicznych, ponieważ jak to studenci około godziny 12 zabawialiśmy się wydzwaniając do różnych sekretarzy i osób wysoko postawionych z różnymi dziwnymi telefonami. Wtedy byłem studentem drugiego roku i nagle o godzinie 12 łączność została przerwana. Pamiętam, że awanturowaliśmy się z portierką, że to jej sprawka. Potem się okazało, że w całym kraju odcięto telefony. Oczywiście wozy pancerne na ulicach i patrole wojskowe. Kolumny policji i żandarmerii wojskowej, pojazdów wojskowych przejeżdżające tam i z powrotem ulicami Trójmiasta. Ukazały się komunikaty, że zajęcia są zawieszone i należy opuścić akademiki i udać się do domów rodzinnych. Oczywiście dostaliśmy też wiadomość od takiego porozumienia międzyuczelnianego uczelni Trójmiasta, aby ewakuować wszystkie stajki uczelniane na teren stoczni w Gdańsku imienia Lenina. Ówczesnego imienia Lenina. Co tylko mieliśmy tam przydatnego pod ręką, czyli powielacze maszyny do pisania, prawda, udaliśmy się na teren stoczni. Oczywiście stoczniowcy, widząc nadbiegających młodych ludzi, otworzyli furtkę, więc wpadliśmy za bramę stoczni, zanim w ogóle milicja zareagowała. Czołg uderzył. Oczywiście to było wszystko okupione, czy w towarzyszeniu strzałów z karabinów maszynowych, strzały z czołgów i strzały z helikopterów, również z karabinów maszynowych. Do tego jeszcze motorówki marynarki wojennej od strony wody. No, strzelali ślepakami, no ale po 70 roku no, mogli strzelać ostrymi. Jak koledzy trafiali do autobusu, to ich skuwali do siedzeń, prawda, do poręczy. Natomiast ja trafiłem do klasycznej więźniarki. No i zaczęły się, prawda, spekulacje, co z nami, gdzie nas wywożą. No, scenariuszy było i domysłów parę. Pierwsze to na lotnisko w Rębiechowie, o ile pamiętam, w Gdańsku, i na Syberię. Drugie to do lasu i kula w łeb. No i trzecie do aresztów. No i ta trzecia wersja się sprawdziła. I jak gdyby taki wielki pytajnik, co dalej i co z nami będzie. Mój syn szukał mnie 3 dni, żeby się dowiedzieć, że ja zostałam wywieziona ze Skierniewic. Jak mnie się to wszystko odtwarza, to tak jakbym przeżywała zły sen. Myśmy nie wiedziały, czy wyjdziemy za rok, za 2, za 3, czy faktycznie nas nie wywiozą za granicę wschodnią. Najpierw to oczywiście był Łowicz. To był zakład karny męski. Nas tam przywieziono w nocy. Tam, w tym więzieniu męskim, rano, jak spojrzałyśmy przez okno, nas tam było 7 ze Skierniewic i 3 dziewczyny z Żyrardowa, to zobaczyłyśmy na śniegu napisane dużymi literami słowo Solidarność. To zrobili regularni więźniowie. Jak już nas wieziono do Gołdapi z Warszawy w takim straszliwym mrozie, oczywiście nie wiedziałyśmy, dokąd jedziemy. Dziewczyny, które więcej podróżowały, orientowały się, że jedziemy na północny wschód. I w tej ogromnej suce zaczęły się rozmowy, że wiozą nas do Rosji. Atmosfera była bardzo, bardzo przygnębiająca. Nie zatrzymali się ani razu. I zatrzymali się dopiero przy napisie w głębokim jakimś pustkowiu, ogromny śnieg, las, granica państwa. Więc byłyśmy już na 100% przekonane, że za chwilę te granice państwa przekroczymy. I to jest list od mojej mamy, nieżyjącej już od wielu lat, który czasem, jak gdzieś do szkoły mnie zapraszają, to pokazuje młodzieży, bo list jest powycinany. Do końca nie wiem, co ta moja mama do mnie pisała. Anna Urbanowicz, areszt śledczy, w nawiasie internowana. Kochana Aniu, nie wiem, czy otrzymałaś listy od wycięte. Listy z domu ostatnie, znak zapytania, wycięte. Modlę się codziennie w twojej intencji. Pisałam do Krzysia, czyli do mojego syna, ale wycięte. A zobaczyłyśmy się po połowie lipca 82 roku. Zielona wrona, dziób wężyk szamerowany. Kto nie da drapaka, kto nie chce zakrakać, ten będzie internowany. Myśmy się czuły dumne, że nie podpisujemy lojalek, mimo najróżniejszych gróźb dotyczących naszych rodzin. Raz nas żołnierze ostrzegli, że źle zasłaniamy firankę, bo światło przebłyskuje. Przedłużono im służbę o rok przecież, więc powinni być wściekli na nas, a było wręcz odwrotnie. Gdyby to wpadło w ręce bezpieki, no to oni mieli karną kompanię. Abyśmy w przyszłości nie spotkali się po przeciwnej stronie. Do zobaczenia w wolnej, niepodległej Polsce. Jan Mołowicki, Jano, Białystok. Dla mnie to jak relikwia. To jest taka wolność pamięci. Ja mam pamięć dobra z tamtych czasów. Obywatelki i obywatele, ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Panie generale, to nie pańska żona, to takie ptaszysko, nazywa się wrona. Nasze córki. No właśnie, i zawsze czują. Zawsze nam mówią, że wy to mieliście ciekawe życie. To były czasy, w których mieliśmy tę satysfakcję, szczególnie patrząc na to z dzisiejszego punktu widzenia, że porządnie się zachowaliśmy. Tomasz Chlebowski. W czasie stanu wojennego zajmował się m.in. ochroną pozostającego w ukryciu Zbigniewa Bujaka. Żyliśmy w taki sposób, że no, naprawdę możemy naszym dzieciom powiedzieć, że zachowaliśmy się przyzwoicie. 13 grudnia w nocy niech otrawi szlak, małowali do południa, kładąc nas na znak. Tak powstało nasze białe tango, za kraty tango nikt na wóle może chka. Tak powstało nasze białe tango, za kraty tango nikt na wóle może chka. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Obywatele i Obywatelki. Program trzeci za 5 minut 19. Thank you.